سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے کھجور کے ایک تنے پر گر پڑے، آپ کے قدم کا جوڑ اتر گیا۔ ہم آپ کی تیمارداری کرنے کے لیے آپ کے پاس گئے، لیکن آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، ہم بھی آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے لگ گئے جبکہ ہم کھڑے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو فرمایا، بے شک امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، اس لیے اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر وہ بیٹھ کر پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو، جب وہ بیٹھا ہو تو تم کھڑے نہ ہوا کرو، جیسے فارسی لوگ اپنے بڑوں کی تعظیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 2419، مسند احمد۔